Hai ni hai nakhra tera ni hai re ded gappru nu mare hai ni munde pagal ho gaye ne tere gin gin lak de hulare hai ni hai nakhra tera ni hai re ded gappru nu mare hai ni munde pagal ho gaye ne tere gin gin lak de hulare teri teddi teddi takni kamal kar gayi akha na tu sawal kar gayi किन्ने पहला तुम्हारे हनी हाय नखरा तेरा नी हाय रे तेरे गप्परू रुमारे हनी मुंडे पागल हो गए ने तेरे गिन गिन लग दे हुलारे लक विच पाया कोका कहर कमाऊं दाया किन्ने ने हारे हाथी है नखरा तेरा नी हाय रे तेरे गप्परू रुमारे हनी मुंडे पागल हो गए ने तेरे गिन गिन लक दे हुलारे Now wherever you at babe You know that my favorite is when you're rocking that dancing sway. Oh, tenu suit karda. Oh, tenu suit karda. Suit karda. Tenu suit karda. Oh, ni tu lagdi panjaban, lagdi patola, lagdi tu saariya to vakhri. Tenu suit karda. Oh, ni tu lagdi panjaban, lagdi patola. ब्यूटीफुल हो जुदे तू जिंदगी च आ गई हाय नी गुरु दे है दिल ते दिमाग उते छा गई ब्यूटीफुल हो जुदे तू जिंदगी च आ गई ओ बेबी एनु हुन छेड़ दे रहंदे ने सब पुछदे ने तेरे बारे हाय नी हाय नखरा तेरा नी हाय रे तेरे गप्परू रुमारे हाय नी मुंडे पागल हो गए ने तेरे गिन गिन लख दे हुलारे मर ही जाया बेबी ओ दवा किन्नी सोनी लगती सो है रब दी यू हार देन द सन हां सच मुझे हुन तेनु लव करदा दिल वाली गल करू दिल करदा बन मेरी कोई सुनी देख के ला जट तेरा की भाई Sharma. Now.